Tu program trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 30 kwietnia, jest 15. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Szefowie LOT-u powtarzają, że planowany na jutro strajk jest nielegalny. Część związkowców nie odpuszcza, za ponad dwie godziny spotka się z dziennikarzami. Plaga pijanych za kierownicą, drogówka podsumowała pierwsze dni majówki, ale pracy nie kończy. Mieszkańcy Moskwy wyszli na ulicę, bronią wolności słowa w internecie. Dzień przed planowanym przez część związków zawodowych strajkiem w LOT-ie dyrekcja ostrzega, że będzie domagać się zadośćuczynienia. Dyrektor Biura Komunikacji Korporacyjnej LOT-u Adrian Kubicki dodaje, że w związku z zapowiedzią strajku sprzedaż biletów spada, dlatego spółka będzie chciała wyciągnąć konsekwencje. Wszystko skłania się ku temu, szanowni państwo, że ta akcja protestacyjna będzie nieudana. Jeśli cokolwiek by się miało jutro wydarzyć, będzie miało charakter nielegalny. Proszę o tym pamiętać. A protestować jutro zamierzają dwa spośród sześciu związków zawodowych, pracowników pokładowych i pilotów. Swoją konferencję z dziennikarzami ich przedstawiciele zaplanowali na 17:30. Przypomnijmy, w piątek Sąd Okręgowy w Warszawie zdecydował, że strajk nie może się odbyć, ale dopiero 17 maja ma zająć się sporem między władzami LOT a związkami. Chodzi o wypowiedziany w 2013 roku regulamin wynagrodzeń. Minister Rodziny i Pracy Elżbieta Rafalska rozmawia w Centrum Dialog w Warszawie z przedstawicielami osób niepełnosprawnych. W spotkaniu nie uczestniczą protestujący w Sejmie. Nie skorzystali z zaproszenia szefowej resortu z obawy, że nie będą mogli wrócić do budynku parlamentu. Zapewnienie minister, że po zakończeniu rozmów ponownie zostaną wpuszczeni, nie było dla nich wystarczającą gwarancją. W spotkaniu w Centrum Dialog uczestniczą pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych Krzysztof Michałkiewicz i rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. Po tych rozmowach minister spotka się z dziennikarzami. Policja podsumowuje już pierwsze dni długiego majowego weekendu. Według danych Komendy Głównej od piątku na drogach w 267 wypadkach zginęło 25 osób, a 338 zostało rannych. Jak mówi rzecznik prasowy Komendy Głównej Policji Mariusz Ciarka, plagą są pijani za kółkiem. Zatrzymaliśmy ponad 830 nietrzeźwych kierujących. Ja mówię o osobach, które kierowały w stanie nietrzeźwości, a więc miały powyżej 0,5 promila alkoholu. Nadal zapowiadamy ślejsze kontrole. Policjanci zatrzymując nas do kontroli będą badać nie tylko stan techniczny pojazdu, nie tylko będą sprawdzać nasz stan psychofizyczny, ale także będą dokładnie przyglądać się temu, jak jeździmy, czy nie łamiemy przepisów. Na drogach trwa akcja Bezpieczny Weekend. Kierowców pilnuje 4000 funkcjonariuszy drogówki. Kolejny krwawy zamach w Afganistanie. 11 dzieci zginęło w wyniku ataku na konwój w prowincji Kandahar na południu kraju. 16 osób, w tym cudzoziemcy, zostało rannych. Według policji dzieci nie jechały pojazdami konwoju, ale były w pobliżu samochodu użytego jako pułapka przez nastolatka samobójcę. Rano w dwóch atakach w stolicy kraju Kabulu zginęło 26 osób, a prawie 50 zostało rannych. Rosjanie bronią wolności internetu. Tysiące mieszkańców Moskwy wyszło na ulicę w związku z blokowaniem przez federalne służby komunikatora Telegram. Właściciel komunikatora, Paweł Durow, odmówił wydania kluczy szyfrujących, pozwalających na odczytywanie prywatnej korespondencji użytkowników. Na demonstrację zorganizowaną w Moskwie przyszli opozycyjni politycy, m.in. Aleksiej Nawalny. Uczestnicy protestów znoszą hasła „Chcemy wolnego internetu” i urzędnicy „Łapy precz od naszych swobód”. Zgromadzeni w centrum Moskwy odpowiadali chórem na pytania zadawane ze sceny. Czy podoba wam się to, co robi Roskomnadzor i czy jesteście gotowi się temu przeciwstawić? My gotowi dać im odpór! Blokowanie dostępu do komunikatora Telegram rozpoczęło się w połowie kwietnia. Wtedy kierownictwo firmy postanowiło wykorzystać adresy zagranicznych koncernów internetowych, aby uniknąć blokady. Urzędnicy odpowiedzieli odcięciem dostępu do ponad 20 milionów adresów IP, co spowodowało utrudnienia w pracy przedsiębiorstw, instytucji finansowych i szkół wyższych. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Od Dolnego Śląska po Mazowsze burze, którym towarzyszyć może grad i porywisty wiatr. Przelotne opady deszczu także na zachodzie i południu. Ale chwilami będzie słonecznie, od 23 do 28 stopni. Wieczorem w nocy jutro pochmurno z opadami deszczu, lokalnie burzami. Nad ranem od 9 do 14 stopni. Jutro od 17 stopni nad Bałtykiem do 24 na Mazowszu i 25 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Kochamy polskie piosenki. Myślę, że to zdanie doskonale opisuje Trójkę. Zapraszamy zatem z dumą na retransmisję koncertu pod tytułem Kochamy polskie piosenki. Utwory Marka Grechuty, Kabaretu Starszych Panów, Agnieszki Osieckiej i innych wykonają niezwykle uzdolnieni muzycznie młodzi artyści. Pojedynczo i grupkami. Do usłyszenia 1 maja tuż po 18. Piotr Stępach. Autopromocja. zapraszamy do reklamy. Rabat tu, rabat tam, duży rabat damy wam. Rabatologia w sklepach Saturn. Tysiące artykułów aż do 20% taniej. Szukaj produktów oznaczonych żółtą etykietą w sklepach i na saturn.pl. Na przykład dron DJI Mavic Pro z pojemnym akumulatorem i drugą baterią w zestawie taniej o 398 zł. Deskorolka elektryczna Skymaster Dual System z zasięgiem do 20 km taniej o 100 zł. Saturn. Technologia tak ma. Vorteile und Aktionen in Schwarz auf Weiß. Mhm. A można jaśniej, tak jakby, wie pan, czarno na białym. Ja, natürlich. Tylko w Oplu. Wyróżniająca stylistyka, niemiecka technologia, innowacje klasy premium i polskie ceny przystępne dla każdego. Corsa już za 38 300 zł. Promocje czarno na białym na pozostałe modele w salonach i na opel.pl. No tak, Opel. I wszystko jasne? Patrz, Barbara, 1000 zł taniej. Czyszczenie ekspozycji w Media Expert. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład telewizor Sharp 32 cale za jedyne 750. Samsung Smart TV 43 cale 4K Ultra HD za jedyne 1750. Panasonic Smart TV 4K Ultra HD taniej o 1000 zł. Poczuj zew wakacji i przygotuj swoją rodzinę na letnie szaleństwa. Bo już teraz w Lidlu bogata kolekcja mody plażowej, m.in. sukienki damskie od 27 zł za sztukę. Lub dziewczęce strój kąpielowy jedynie za 17,99 za sztukę. Lidl. Więcej na radość z życia. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 5 milionów złotych. Graj w kumulacji lotto o 5 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? W sklepach Euro wyjątkowa promocja. Płacimy za Ciebie pierwszą ratę. Na przykład Huawei Y7 5,5 cala, za który z ratą gratis zapłacisz 569 zł i 5 groszy. Pralka Samsung EcoBubble 1400 obrotów, klasa A+++, za którą z ratą gratis zapłacisz 1518 zł i 10 groszy. RRSO 0%. Szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Światowy Dzień Jazzu Polskiego w Trójce. Bądźcie z nami polskim jazzem. Leszek Możdżer. Soul. Muzyka duszy. Zaprasza Firek Wrona. Dziś bardzo dużo soul jazzu oczywiście w naszej audycji. Dzień dobry Państwu. Mówią Anna Regulska, Ola Budka i Hirek Wrona. Strolling, strolling. Międzynarodowy Dzień Jazzu został proklamowany niespełna 7 lat temu, dopiero. I słusznie, że jest, bo przypomina nam o tym, że jazz to tak naprawdę kolebka, jazz i blues to kolebki wszystkich gatunków współczesnej muzyki popularnej. Do nagrań jazzowo-soulowych wrócimy, chociaż właściwie w jego twórczości też bardzo dużo jazzu było, ale 3 maja mija kolejna rocznica urodzin Jamesa Browna. Over the road, man made the train to carry the heavy load, man made the electrolyte to take us out of the dark, man made the boat for the water, like Noah made the ark. This is a man's, man's, man's world. But it wouldn't be nothing, nothing, without a woman or a girl. Man thinks about a little bit of baby girls and a baby boys. Man make them happy, 'cause man make them toys. And after man make everything, everything he can, you know that man makes money to buy from other men. Without a woman or a girl. He's lost in the wilderness. He's lost in bitterness. Jak kiedyś cudownie nagrywano te smyki. Jeden mikrofon i wystarczał, żeby całą orkiestrę zarejestrować. It's a man's, man's, man's world. James Brown, rok 1966. Gdyby żył 3 maja, skończyłby 85 lat. Najciężej pracujący człowiek show biznesu. Ojciec chrzestny muzyki soul i funk. Chyba najbardziej dziki wykonawca, jakiego świat kiedykolwiek wydał, a jednocześnie człowiek bardzo samotny, zdesperowany. Trochę zakompleksiony, który tak naprawdę nie miał żadnych przyjaciół. James Brown, jeszcze raz w audycji Soul, muzyka duszy. Some get back, payback. payback. Jamesa Browna wszystko było rytmem. I chórki, które dośpiewywały, i tych dwóch perkusistów, którzy grali. Każdy swoje, a tak naprawdę jeden groove, i basista, i dęciaki, no i przede wszystkim James Brown, który w głosie miał nieprawdopodobny puls. Z okazji Międzynarodowego Dnia Jazzu dziś przygotowałem dla Państwa kilka nagrań, gdzie jazz spotyka się z soulem, z funky, ba, nawet z rapem. W 1994 roku ukazało się cudowne wydawnictwo Stolen Moments Red Hot and Cool. We'll be right back. about how with it's transmitted some behavior, I must admit it. Well, who I slept with and who they slept with. Who they slept with. I think about life and immortality. What's the first thing I do if I'm HIV? I have a cry and tell my mother. Get on the phone, call my past lovers. I never thought about infecting another. The times that I said, don't bother. Was it really all that magic? The times I didn't use a bowl for life. Will my whole life have to change? Will my whole life remain the same? Sometimes it makes me wanna shout. All these things too hard to think about. A day to laugh, a day to cry, a day to live and a day to die. Till I find out, I may wonder, but I'm not gonna live my life 6 feet under. Cause how am I gonna live my life if I'm positive? Is it gonna be a negative? But how am I gonna live my life if I'm positive? But how am I gonna live my life if I'm positive? Is it gonna be a negative? But how am I gonna live my life? Spearhead ze znakomitej płyty Red Hot Ed Cool. Legendarny Afrojax, czyli Michał, raper z grupy Afro Collective, napisał, że dzięki za Spearhead wzruszyłem się. A gdyby Państwo chcieli się podzielić swoimi wrażeniami na temat, spostrzeżeniami na temat audycji Soul Muzyka Duszy, zapraszam czarnypolskieradio.pl. To jeszcze pozostajmy przy tym samym krążku. Yeah. still shines and finds a way to recover with each other. Pull on to shore and cherish the more as the sun fades, as the night shades. Listen to the hummingbird, silver song. Do not fear the dark after every storm. Oh, believe us all. Faith has shown them. Trouble don't last always. Faith has shown them. Trouble don't last always. Faith has shown them. Trouble don't last always. Utwór przepięknym solo rozpoczął Ramsey Lewis. Później do akcji wkroczyli panowie z grupy Incognito i wreszcie usłyszeliśmy wspaniały głos Carly Anderson. Album Stolen Moments Red Hot and Cool, rok 1994. To w takim razie pozostajmy jeszcze przez dłuższy czas w Nowym Jorku. We'll be right back. W okolicach 1993 roku spotkało się w Nowym Jorku dwóch Nowojorczyków. Jeden z Bronxu, drugi z Brooklynu. Jeden nazywał się Little Louis Vega, drugi Kenny Dope Gonzalez. Pochodzenia latynoskiego znakomici DJ-e postanowili stworzyć niezwykły projekt New Yorkan Soul, do którego zaprosili cudownych, również jazzowych muzyków. Na gitarze na przykład w tym utworze grał George Benson, na wibrafonie Roy Ayers, a oprócz nich genialny Tito Puente, o którym bardzo dużo opowiada zawsze w swoich audycjach Marcin Kedryński. Jazzy Jeff, Jocelyn Brown, Vincent Montana Jr., South Soul Orchestra i India. To m.in. wykonawcy, którzy wzięli udział w tym projekcie New Yorkan Soul. Yeah, I'm lounging. I got my man Donald Byrd on the horn. I want to give a big shout out to my little man Nico. He's 2 years old. He's away visiting his grandma, but I miss him dearly. Check that out. If I rhyme this, you will find this situation shall advance. You could take a glance or dance. Elevated lyrics to arouse a crowd. Now tell me who's the man to show you how. Many legacies of brothers who get busy. And I do it fluid till the suckers get dizzy. Saying peace to the Blackbirds, 125th Street. And check the flow that's unique. For lounging, lounging, lounging. Mellow out and just lounging. Lounging, lounging. Mellow out and just lounging. Can't refuse this, never lose this. It's a choice, this, cause my voice is the smoothest. Dominating to your boys, cause I've been around doing work. And so have tons of other jerk. Donald Byrd word on the track, quite exact. Giving you the format, Jack. See, we gotta pave the way and display how to lounge in. Just lounge in. Mellow out and just lounge in. Lounge in, lounge in, lounge in. Mellow out. I just lounge and today it outsells classical music. Peace to the pioneers, but I gotta try and clear my throat. Check out what I wrote. You can't tap into this unless you know the roots. Word shoot, like life absolute for real. So now you got to know the deal. For lounging, lounging, just lounging. Mellow out and just lounging. Lounging, lounging. Mellow out, check it out and lounging, lounging. Lounging, lounging, mellow out, and just lounging, lounging, lounging, east to Brooklyn where I live, where I live. Realistic, kind of mystic, when I kick this, you should witness the slickness of the horn player and the dope rhyme sayer, quite emotional and inspirational, philosophical and yes, very logical, teaching you the method for lounging, lounging. Everybody knows they have times when they want to just lay back, kick their feet up, you know, listen to some good music, and just lounge. That's right. I said lounge, I said lounge. Jeśli zastanowimy się, do jakiego miasta pasowałaby taka muzyka, to z pewnością będzie to Nowy Jork. Jedno z najbardziej nowojorskich nagrań, jakie powstały. Guru i znakomity trębacz Donald Byrd. To właśnie to nagranie znalazło się na pierwszym albumie z serii Jazz Matas. To był rok 1993. Sięgnijmy po część drugą. Some people need to watch what they say. and it's deep, man. So peep it closely when I'm speaking. Weaklings, it's obvious you can't live up to your petty, pointless words, yet and still you love to run off your jibs. Now there come a time for judgment, punishment. What if we take away your ornaments and strip you down to the raw deal? Then I'll reveal the evidence, 'cause you don't really represent. Not enough real hip-hop. A sense of purpose is filling me, to display credibility and show responsibility. Willingly, I take on any Johnny Dangerous. Pull his file, for he knows he cannot hang with this. The illest king, I smack the jokers. No hocus pocus, a real MC when I kick vocals. Ten głos oczywiście należał do genialnej absolutnie Chucky Khan. Dziękuję bardzo za wszystkie listy, które Państwo przysyłają. Pani Małgorzata ze Szczecina napisała: wrażenia zawsze są takie, że po pracy biegnę na łapu capu, żeby dołączyć, żeby zdążyć na soul muzyka duszy. Jak mi się nie uda dobiec na czas, to jest smuteczek, i tak za każdym razem, dzisiaj również. Pani Małgosiu i do wszystkich słuchaczy Trójki tę wiadomość przekazuję. Otóż można zawsze sobie z odtworzenia tej audycji posłuchać. Jest taka aplikacja na Androidy, iPhony, Polskie Radio. Tam znajdujemy ikonkę Trójka. Później na przykład możemy znaleźć sobie inną ikonkę Pełna Ramówka i tam znajdujemy swoją ulubioną audycję, na przykład Magiel Wagli. Możemy sobie posłuchać z odtworzenia i również zachęcam Państwa do takiej formy kontaktu z programem trzecim Polskiego Radia. Przed nami część trzecia, Jazz Matas. Watching her driving by in her new whip so fly, wish she could sing me a lullaby. To scoop her, I've gotta try. In her eyes, there's a flame that burns right through my soul. Can't pretend to be cool, about to lose my control. Yeah, I know she's got plenty, admirers, she's got many. Like an exotic fantasy, into a frenzy she sends me. Wow, I have to sit down and gather my wits now. Wanna caress those hips now, wanna kiss those lips now. Hey, baby, I know you're calling, I didn't answer twice. But baby, that's okay, it's nice for you to call anyway, see, okay, see, hey baby, you know it's okay if you don't call me anymore, 'cause I got a plenty, truckload of niggas like you at my door. She wants plenty, she gets plenty, when she wants plenty, she gets plenty. up, and every day is her day, and every year is her year. Anyone tried to violate, they could straight disappear. She don't care if you play yourself, trying to step to her. The illest of gangsters are showing respect to her. Truly glamorous, she ain't impressed and it shows. She don't like your new clothes, she don't care about your player pose. Do you suppose I could hook up and spend time with her? She's just how I dream, I bust my nine for her. When she gets plenty, she gets plenty. When she gets plenty, she gets plenty. When she wants plenty, she gets plenty. Any damn thing she wants. Surgeon General, I provide vitamins and minerals. The charge that she's got on me should be federal. I was told never put the two before the one, son, but always cultivate your wisdom to help you build your kingdom. I wanna be the answer to every question she has, so when I wish to enter, she'll be letting me pass. I know she wants to be with D.O.D. eventually, but still, she got everything. Yeah, the girl's got plenty. Flowers in her bed. Cute and plenty bad. Nearly 22, 36 and a half. I hope that you will realize she got sex in bedroom eyes. Baby, baby, please don't break your neck, 'cause you gon' have a wreck. 'Cause when it comes to love, I got plenty degrees, 120. My thigh slipped out my dress. Oops, when she gets plenty, she gets plenty. She gets it all. When she wants plenty, she gets plenty. When she wants plenty. Plenty, czyli trzecia część Jazz Mata z projektu, który firmował świętej pamięci już Guru. Za chwilę jeszcze raz zaśpiewa Erykah Badu, a jej głos znalazł się na albumie wydanym w 2016 roku Everything's Beautiful, gdzie Robert Glasper, znakomity pianista jazzowy, użył sampli z nagrań z Milesa Davisa i powstało z tego niezwykłe przedsięwzięcie. Miles Davis, Robert Glasper i oczywiście Erykah Badu. Wspaniała i niepowtarzalna. Bardzo cieszę się, że panu Antkowi znakomicie prowadzi się przy Trójce samochód po pięknych drogach Dolnego Śląska. Dziękuję państwu za wszystkie listy, które do nas przyszły. I powoli kończymy niestety. Anna Regulska, Ola Budka i Hirek Wrona. A na zakończenie Kamasi Washington, którego nowa płyta Heaven and Earth ukaże się 22 czerwca. Są dwie części tego albumu, Ziemia i Niebo. My udajemy się na naszą piękną ziemię. Kamasi Washington. Do usłyszenia. Autopromocja. Światowy Dzień Jazzu Polskiego w Trójce. Dziś na naszej antenie niemal wyłącznie polski jazz. Niezapomniane piosenki i nieśmiertelne tematy. Wieczorem w klubie Trójki o 21:00 spotkanie z Włodzimierzem Nachornym. Zapraszam państwa, Dariusz Bugalski. A później o 22:00 przeniesiemy się do Wrocławia na festiwal Jazz nad Odrą. Skąd będziemy transmitować koncert Mitch and Mitch. Do usłyszenia, Mariusz Owczarek. Autopromocja. Zapraszamy